Coś tu jest nie tak, coś w powietrzu wisi. Nie wiem, ale nie czuję myśli, czy dociera, czy nie specjalnie wspiera mnie duch nie zwątpienia, cienia wątpliwości. Nawet nie mam, że mam misję nauczyciela. Nieraz nie dbam o to, by słuchali, ale w głębi mam nadzieję, że skumali to. Słuchaj, rusz się stąd, przenieś ze mną wewnątrz. Jestem taki sam jak na zewnątrz. To co przędą i jak będą, myślę pierdol. Najważniejsze, że z rezerwą, z małą przerwą wracam ponownie z grubej rury. Słownie numer, muzycznie bez chałtury. Michu, wybrzeże może nie posłucha, a ty po prostu tego posłuchaj. Tak, słuchaj tego co mówię, jak mówię. Słuchaj, możesz nie wierzyć, ale uwierz. Słuchaj, żeby nie zapomnieć o mnie. Słuchaj, żeby czasem oprzytomnieć. Słuchaj tego co mówię, jak mówię. Słuchaj, możesz nie wierzyć, ale uwierz. Słuchaj, żeby nie zapomnieć o mnie. Słuchaj, żeby czasem oprzytomnieć. Coś tu jest nie tak, coś w powietrzu wisi. Nie wiem, ale nie czuję myśli bez zawiści. Tylko szczerze ja nawijam, ty posłuchaj, bierze mnie skrucha. Ja nie strzelam z ucha, to nie spluwa. Nie wypluwam z siebie, chociaż mam parę uwag. A propos, numer raz jest zawsze spoko. Cudak, a wokół i tak fałsz i obuda. Po co? Rozumiem, nuda plus, woda plus, ubaw plus. Udał ci się ten żart, druga szansa. Może już się nie powtórzyć, więc posłuchaj uważnie. Ja bez nadużyć mam wizję, jak to przekazywać dalej. Tylko słuchaj i zaufaj mi, dasz radę to i tak. Bez szczegółów nie ma co się zagłębiać, szkoda słów. Życzę miłych snów i nie ściemniaj. Słuchaj tego co mówię, jak mówię. Słuchaj, możesz nie wierzyć, ale uwierz. Słuchaj, żeby nie zapomnieć o mnie. Słuchaj, żeby czasem oprzytomnieć. Słuchaj tego co mówię, jak mówię. Słuchaj, możesz nie wierzyć, ale uwierz. Słuchaj, żeby nie zapomnieć o mnie. Słuchaj, żeby czasem oprzytomnieć. Coś tu jest nie tak, coś w powietrzu wisi. Nie wiem, ale nie czuję myśli. Czy to wyścig o palmy pierwszeństwa, więc spalmy. Wszystkie palmy są do wzięcia. Oczekujcie wejścia księcia, nie smoka. Antoni, bo z rozem oka po przejściach. Ex młoda foka, tekst ten sam wokal. Więcej niż wącham winyl po kątach. Ty, posłuchać może swojego kompa. To twój kontakt, tak w muzykę wsiąkasz. Więc słuchaj, kurwa, uważnie, uważniej. To ważne, żeby posiadać wyobraźnię. Ja stąpam nie po lodzie, raczej latam. Masz wąta, powąchaj, puszczę ci bąka. Słuch wytęż, usłyszysz to co istotne, a nie to co modne, bo tak ci wygodnie.